Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 9 grudnia, jest 11. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. Sprawy społeczne pozostaną w kręgu zainteresowań Beaty Szydło, potwierdza w Trójce Jarosław Sellin z PiS. Awantura na warszawskiej Ochocie, interweniował policjant po służbie. Saakaszwili w areszcie ogłosił głodówkę. Beata Szydło jako wicepremier odpowiadać będzie za sprawy społeczne, potwierdził w śniadaniu w Trójce wiceminister kultury Jarosław Sellin. Nie wiadomo tylko, czy z teką, czy bez teki. To będzie decyzja oczywiście nowego premiera i kierownictwa mojego środowiska politycznego, czy to będzie bez teki, czy z teką, ale bardzo się cieszę, że będę mógł dalej pracować, tak jak przez ostatnie 2 lata, zarówno z panią premier Beatą Szydło, jak i z panem premierem Morawieckim. Jak dodał opinię, że Morawiecki jest etatystą, to myślenie dogmatyczne, ordoliberalne. Dobre recenzje nowy premier zbiera wśród ekonomistów. To, że zna język biznesu, jest ogromnym atutem, który może mu pomóc odblokować inwestycje, ocenił profesor Witold Orłowski. Dodał, że musi jednak przekonać inwestorów, iż Polska jest bezpiecznym krajem do inwestowania. Michał Cebula z kolei uważa, że Morawiecki daje szansę na przyspieszenie prac nad projektem Mieszkanie Plus. Jego zdaniem jako premier będzie miał większą łatwość w przerywaniu blokad na styku różnych urzędów i grup interesów. Późnym wieczorem policjant po służbie interweniował na stołecznej Ochocie. Funkcjonariusz użył broni, gdy zobaczył grupę bijących się mężczyzn. Postanowił interweniować. Kilku zaatakowało policjanta, mówi rzecznik prasowy komendanta stołecznej policji, komisarz Sylwester Marczak. Jeden z mężczyzn był z psem, którym zaczął szczuć policjanta. Funkcjonariusz używał m.in. siły fizycznej, używał m.in. gazu. Ostatecznie jednak zobowiązany był do tego, żeby użyć, z uwagi na istniejące zagrożenie, broni. W wyniku tego zdarzenia ranny został w nogę jeden z napastników, który trafił do szpitala. W tej chwili znajduje się on pod nadzorem policjantów. Ponadto funkcjonariusze zatrzymali także 3 kolejnych mężczyzn, którzy uczestniczyli w tym zdarzeniu. Wszystkie te osoby były nietrzeźwe. My mówimy tutaj o nawet 3 promilach alkoholu. Zatrzymani byli wielokrotnie notowani m.in. za kradzieże i znieważanie policjantów. Tragiczny wypadek na Opolszczyźnie. W okolicach Starego Paczkowa na Krajowej 46 zginęły 3 osoby. Z nieustalonych dotąd przyczyn samochód osobowy zjechał z drogi, uderzył w drzewo. Wszyscy zginęli na miejscu. Będący w ukraińskim areszcie Michał Saakaszwili ogłosił głodówkę. Byłego gruzińskiego prezydenta, obecnie ukraińskiego polityka, zatrzymano w nocy. Prokuratura podejrzewa go o przyjęcie pieniędzy od zbiegłego do Rosji oligarchy związanego z eks-prezydentem Wiktorem Janukowyczem. Michał Saakaszwili znajduje się w areszcie Służby Bezpieczeństwa Ukrainy. W nocy pod ścianami aresztu gromadzili się zwolennicy polityka. Współpracownicy Saakaszwilego poinformowali, że podjął on protest głodowy. Były prezydent Gruzji przekazał swemu adwokatowi oświadczenie. Napisał w nim, że wysuwane wobec niego zarzuty są nieprawdziwe. Ocenił też, że działania władz mają na celu zastraszenie go. Michał Saakaszwili wezwał Ukraińców do uczestnictwa w mającej się odbyć w niedzielę akcji protestu przeciwko władzom. Ukraińska prokuratura podejrzewa, że Saakaszwili otrzymał $500 000 od Serhija Kurczenki, oligarchy nazywanego skarbnikiem Wiktora Janukowycza. Zbiegły do Rosji były ukraiński prezydent i jego otoczenie uważani są na Ukrainie za grupę przestępczą. Według śledczych pieniądze otrzymane przez Saakaszwilego od otoczenia Janukowycza miały być wykorzystane do organizacji protestów przeciwko obecnym ukraińskim władzom. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. I tym razem mogliśmy na państwa liczyć. Blisko 200 tysięcy udało złotych. Udało się zebrać podczas wczorajszej trójkowej licytacji. W tym roku wraz z Fundacją Świętego Mikołaja pomagamy dzieciom z Aleppo wrócić do szkoły. Wczorajsza licytacja była wyjątkowa i trudna, bo bogata w podarowane przedmioty. Podsumowują Ewa Lipowicz i Kuba Strzyczkowski. 7 różnych zestawów, no i czasu niewiele wbrew pozorom, ale bardzo się cieszę, bo wszystkie się pięknie sprzedały. Niektóre, no nie spodziewałem się, że te wyniki będą aż tak cudne. 33. Od pana Macieja. 34. 34 tysiące od pani Sylwii, przypomnę. Gratuluję pani Sylwii. Wygrała jazda z Kajetanem Kajetanowiczem. Będzie się działo, ten człowiek moim zdaniem wyjdzie kim innym z tego samochodu, ale jak to ma komuś pomóc, to czemu nie? Mam do oddania w dobre ręce zestaw płyt kompaktowych programu trzeciego wraz z zestawem książek. 3333. Są takie dla mnie chwile też niezwykłe, nawet wzruszające, kiedy słuchacze potrafią za zestaw prezentów od Trójki zaproponować 3333 zł. Po prostu bardzo dziękujemy. Dołączamy się do podziękowań. Przypominamy, że następna licytacja w najbliższy piątek. Pomóc można także kupując płytę Święta bez granic 2017 lub wysyłając SMS o treści pomoc, numer to 7545. To był serwis Trójki. W Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Pochmurno, ale z przejaśnieniami, miejscami opady śniegu i deszczu ze śniegiem od 1 do 3 stopni, na wybrzeżu do 4, na Pogórzu od minus 2 do 0. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Widzę, że kupiłeś konsolę, lodówkę, pralkę, telewizor i żelazko. I co ty będziesz jeść w święta, Wojtechu? Co tylko zechce, Renusz, bo teraz Saturn zapłaci za moje zakupy. Teraz Saturn zapłaci ci za zakupy w supermarkecie. Kup Android TV Sony 55 cali, 4K Ultra HD, klasa A z technologią HDR za 4499 zł, a dostaniesz 400 zł na karcie podarunkowej Piotr i Paweł. Sprawdź na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Tomek, człowiek z zasadami, wie, że warto z góry wiedzieć, jak co działa. Dlatego, gdy czekał go większy wydatek, przyszedł do Getin Banku po pożyczkę na prostych zasadach, dzięki którym dokładnie wiadomo, ile kosztuje każda pożyczona złotówka. Sprawdź szczegóły na getinbank.pl lub w dowolnej placówce banku. Getin Bank. Finanse na prostych zasadach. Jesteśmy częścią Getin Nobel Bank S.A. Udzielenie pożyczki uzależnione jest od oceny i badania zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania na podstawie reprezentatywnego przykładu wynosi 19,2%. Nagrody sportowe Polskiego Radia. Wybieramy najlepszego sportowca roku 2017. Do 10 grudnia trwa SMS-owe głosowanie. Koszt SMS-a 1 zł 23 grosze. 10 propozycji największych gwiazd polskiego sportu, prezentowanych w codziennych audycjach sportowych. Która z nich otrzyma tytuł najlepszego sportowca wybranego przez słuchaczy, dowiemy się już 19 grudnia. Szczegóły dotyczące sylwetek sportowców i głosowania na stronie sportpolskieradio.pl. Partnerem głównym plebiscytu Nagrody Sportowe Polskiego Radia jest PKN Orlen. Partnerem strategicznym plebiscytu Nagrody Sportowe Polskiego Radia jest Totalizator Sportowy, właściciel marki Lotto. Szalone dni w Orange. U nas Mikołajki trwają dłużej. Smartfon Samsung Galaxy J5 2017 Dual SIM. Od 25 zł miesięcznie w wybranych ofertach. Tylko do 12 grudnia lub do wyczerpania zapasów. Zamów w salonie lub na orange.pl. Ceny niskie, że tylko brać! Przeceny na święta w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung Smart TV Wi-Fi 50 cali 4K Ultra HD za jedyne 2220 zł. Konsola PS4 Pro z grą FIFA 18 400 zł taniej. Jej, jaki śliczny dzidziuś. Zobacz. Słodziak zadbany, pachnący. Na pewno oczko w głowie rodziców. Ty, maluszku. Pielęgnuj tak, jak kochasz. Chusteczki nawilżające, emulsja do kąpieli, krem na odparzenia, balsam do ciała. Skorzystaj z promocji 2 plus 2 gratis w klubie Rossmann i wybierz 4 różne produkty idealne do pielęgnacji dziecięcej. Rossmann. Zdradzę Państwu przepis na szczęście. Zamawiamy na stacji Lotos zestaw napój z przekąską, zjadamy ze smakiem i wspólnie uszczęśliwiamy tysiące rodzin. Bo teraz na wybranych stacjach Lotos z Cafe Punkt każdy zestaw to 50 groszy przekazane na rzecz akcji Szlachetna Paczka. Szczegóły na lotos.pl. W Lidlu dzielimy się radością ze świątecznie niskich cen. Już teraz polski kurczak filet z piersi marki Rzeźnik 9,45 za kilogram oraz pomelo aż 50% taniej, tylko 3,49 za kilogram. Lidl, dzielmy się radością na święta. Zaczęło się. Jedziemy do salonu Volkswagena. W końcu nadszedł najlepszy moment na kupno nowego dostawczego Volkswagena. Przyjedź do salonu i sprawdź, jakie atrakcyjne rabaty wyprzedażowe przygotowaliśmy. Skorzystaj również z leasingu 102,9% i możliwości odliczenia do 100% VAT. Zapraszamy do salonów Volkswagen Samochody Użytkowe. Teraz w MediaMarkt. Aż do 60 rat 0%. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania na dzień 8 listopada 0%. Kredyt udziela Santander Consumer Bank z siedzibą we Wrocławiu. Propozycja ważna do 17 grudnia. O szczegóły zapytaj sprzedawcę. MediaMarkt. Precz z nodą. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry Państwu. Jest 10 po 11. Thank you. Raindrops on roses and whiskers on kittens, bright copper kettles and warm woolen mittens, brown paper packages tied up with string. These are a few of my favorite things. Cream-colored ponies and crisp apple strudels, doorbells and sleigh bells and schnitzel with noodles, wild geese that fly with the moon on their wings. These are a few of my favorite things. Girls in white dresses with blue satin sashes, snowflakes that stay on my nose and eyelashes, silver white winters that melt into spring. These are a few of my favorite things. When the dog bites, when the bee stings, when I'm feeling sad, I simply remember my favorite things. And then I don't feel so bad. When the bee stings, and when I'm feeling sad, I simply remember my favorite things. And then I don't feel so bad. Tak. Przypadkowy słuchacz z Rotterdamu był na koncercie Petera Sinkotiego w Amsterdamie, ale trochę narzeka, że nie było tak dobrze jak na koncercie w Polsce. Za mały skład, nie było między innymi tej piosenki My Favorite Things. Przyszła pora, kiedy już można sięgać po takie utwory. Elżbieta Malinowska, Ola Budka, Marek Niedźwiecki, witamy serdecznie. Zazdrościmy tym, u których piękna pogoda. Słońce zaświeciło jakoś tak pół godziny temu, ale tylko na momencik, na sekundę. No tak to szaroburo. No, mam nadzieję, że muzyka pomoże nam przetrwać ten dzień. No i cóż, jak zwykle na początek polecam naszą stronę internetową polskieradio.pl/trójka. Tam odnajdą Państwo ostatnie notowanie listy przebojów z wczoraj. Nowy zestaw do głosowania, polecam. I dzisiaj jest ta sobota, 9 dzień grudnia, kiedy sklepik Walędzik czynny jest od 10 do 13, a potem od 16 do 19. A w sprzedaży płyta z trójkowym karpiem, dzisiaj będziemy o tym jeszcze mówić, trójkątne i termiczne kubki z logo trójki oraz nowe płyty wydane przez Agencję Muzyczną Polskiego Radia. Zapraszamy do 13, jeszcze przez 2 godziny, a potem od 16 do 19 Ele Walędzik w sklepiku, jeśli mają Państwo ochotę nabyć prezenty przedświąteczne. Co dzisiaj u nas w programie? Po 11, czyli za godzinę, spodziewamy się gości. No, a wcześniej głównie Radio Kalifornia w tej godzinie, bo trochę nowych rzeczy się zdarzyło, a trochę też rocznic mamy, więc tak sobie to ładnie wypełnimy. A poza tym, to tak jak zwykle, co nam się zdarzy, czy będą dzisiaj delikatesy? Oj tak, będą delikatesy i to naprawdę piękne na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania. To wszystko powiedziałem, a jeszcze mój adres marek.niedźwiecki@polskieradio.pl. Zaraz, bo tu już przyszła wiadomość, że Śnieżka 0 stopni? Nie, tu coś pacnęło, nie wiadomo ile stopni,

yet. Before I know it, everything turns black. I'm on a highway to a 90, utterly juiced, out of control and impossibly loose. Uncomprehending, without a clue. I don't know where I'm going, I don't know what I'm gonna do. I'm like a runaway train, screaming through the back tent, roaring through the rain, like a runaway train. Maybe it's a full moon, maybe high tide. The fear of dying young that makes me take that ride. I start out slowly, building up steam. Before I know it, all's illusion. It's like I'm in a dream. No rhyme, no reason. Nothing makes sense. No future, no past, only present tense. I'm out there floating, completely alone in a universe of chaos, indifferent as a stone. Like a runaway train, racing to the void, roaring through the rain. Like a runaway train, I can't explain the unexplainable. Where's the electron gonna be next? Do we really die for love and glory, or only for wealth and sex? Is there a reason why I'm on this road? Is it random or ordained? Is everyone in the world dead today? Am I the only one that's sane? Approach infinite mass. We can't cross over. All the future becomes the past. It's nice to know there's limits, nice to know there's walls. But when you're on a bender, you don't care about that at all. There's only moving forward, picking up speed. Movement feels like freedom. Sometimes that's all you need. There's the wind in your hair, the cold on your brow. Nothing else matters. You're alive right now. Like a runaway train, raging through the dark night, roaring against the grain, like a runaway train. A to jest Bob Seger z nowej płyty, która nosi tytuł I Knew You When. Świetny ten album. 13 utworów w tej wersji poszerzonej, a cała płyta dedykowana pamięci Glenna Freya. Kończy ten album Glenn Song, który już prezentowałem. I kilka naprawdę wzruszających wspomnień, bo panowie Glenn Frey i Bob Seger byli przyjaciółmi przez wiele, wiele lat. Na okładce tej płyty zdjęcie Boba Segera, tak myślę, że sprzed 45 lat. Też takie wspomnieniowe. Glenn Frey, no właśnie, w tym tygodniu na listę Billboardu, jeśli chodzi o płyty długogrające, powraca Hotel California zespołu The Eagles. Mam właśnie z Chicago przyleciała ogromna paczka. To nowe wydanie Hotelu California, to są trzy dyski. Na pierwszej normalna płyta Hotel California, na drugiej koncert niepublikowany wcześniej z 1976 roku, czyli wtedy, kiedy ta płyta się ukazała. I trzeci dysk to jest Blu-ray z dodatkami, ciekawostkami. No i fan oczywiście kupuje. 44. miejsce jako nowość tym razem, ale już 109. tydzień na liście i najwyższa pozycja oczywiście pierwsza. To już ta pora, kiedy możemy sięgnąć po tę piosenkę śpiewaną przez Glenna Freya. walk on the street, it sounds so familiar. Great expectations, everybody's watching you. Like you're something new. Johnny come lately, the new kid in town. Everybody loves you, so don't let them down. You look in her eyes, the music begins to play. Romantics, here we go again. But after a while, you look in the other way. It's those restless hearts that never mend. Johnny, come late. Glenn Frey, Don Henley z hotelu California, New Kid in Town, zespół The Eagles. To jeszcze przedświąteczny Fleetwood Mac. Zawsze kojarzę ten utwór z zapachem winylowej kanadyjskiej płyty z zieloną okładką kupionej na jarmarku dominikańskym w Gdańsku w latach 80. napisał słuchacz. Tak, As Long As You Follow to taki trochę przedświąteczny Fleetwood Mac. Autopromocja. Ten festiwal powstał z szacunku i z miłości do dobrego i mądrego kina. Dlatego będziemy tam jak co roku. Międzynarodowy Festiwal Filmów Młodego Widza Ale Kino w zagadkowej niedzieli po 9:00. Zapraszam, Katarzyna Stoparczyk. Sponsorem audycji jest Provident, wspierający fundację Zaczytani.org. Partnerem zagadkowej niedzieli jest organizator 35. Międzynarodowego Festiwalu Filmów Młodego Widza Ale Kino. Autopromocja. No, a to teraz takie ładne wspomnienie sprzed lat. Oh, very young, what will you leave us this time? You're only dancing on this earth for a short while. And though your dreams may toss and turn you now, they will vanish away like your daddy's best jeans, denim blue, fading up to the sky. And though you want them to last forever, you know we never will, you know. Patches make the goodbye hardest. Oh, very young, what will you leave us this time? There'll never be a better chance to change your mind. And if you want this world to see better days, will you carry the words of love with you? Will you ride the great white bird into heaven? And though you want to last forever, you know you never will. You know you never will. And the goodbye makes the journey harder still. Young, to Cat Stevens sprzed lat. Wspominam to, bo właśnie nie tak dawno, 2 miesiące temu z wąsem ukazała się nowa płyta Cata. Like it wasn't there. Cat Stevens, słuchający Beethovena. Laughing Apple, to jest tytuł tej płyty, a piosenka, którą wybrałem na dzisiaj, Don't Blame Them. Jakoś tak mi przypasowała. 19 minut do południa. Out of time. The trip we made to Hollywood is etched upon my mind. After all, can't understand. Are you reeling in the years, sowing away the time? Are you gathering up the keys? Have you had enough of mine? Are you reeling in the years, sowing away the time? Are you gathering up the keys? Have you had enough of mine? Steely Dan, Railing in the Years. Pan Andrzej napisał, że w Dublinie szaro-buro, ale kroki same się robią. Nie zrobią. No właśnie, trzeba jednak wyjść. U nas też tak szaro-buro, ale naprawdę piękny dzień, mam nadzieję, będzie. Płyty roku. Obiecałem, że na początku roku przyszłego opowiem o swojej dziesiątce, ale na pewno w tej dziesiątce znajdzie się ten album. To you,